السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 سے. قال رجلان من الذين يخافون عن أم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. بات پیچھے سے چل رہی تھی کہ کیسے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس دعوت کے بدلے میں بزدلی دکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اچھے امیر کی حیثیت سے ان کا مورائل بلند کیا، اللہ کی نعمتوں کی طرف تذکیر کروائی، ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے تیار کیا ہے اس کو لے لو. بہت ہی خوبصورت انداز ہے یہ، اگر آپ پہلی آیات میں نوٹ کرنا بھی چاہیں تو تھوڑا سا یہ ایڈ اپ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بزدل ہو جائے یا احساس کمتری کا شکار ہو، بچوں میں، شوہر میں، گھر والوں میں، بیوی میں یا ساتھ رہنے والوں میں، تو ان کو آپٹومسٹک کیجئے. بعض دفعہ ڈپریشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان پھر کام کرنے والا جو کام ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا، اور کسی بھی قوم میں غلامی میں یہی خرابیاں آ جاتی ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کا مورل بلند کرتے ہیں کہ دیکھو، گو ہیڈ، دیکھو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تم پہ، اور دیکھو اس نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے. آج کے دور میں مسلمانوں کو بھی ایسے ہی رہنماؤں کی ضرورت ہے کہ جو ان کو پریشان کرنے یا ان کو عجیب و غریب باتیں کہنے کی بجائے تم کچھ نہیں کر سکتے بلکہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر عورتوں کو یہ دعوت دی جا سکتی ہے تو مردوں کو تو بلا شبہ اس سے بہت زیادہ دعوت دی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، وہ ڈر چکے تھے. اب ہوا کیا کہ وہ جو 12 سردار تھے جن کو 12 لوگوں کو بھیجا تھا قوم کو دیکھنے کے لیے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ سب وہاں پکڑے گئے، ان کو وہاں کا جو حاکم تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے ان کو دیکھا لیکن پھر چھوڑ دیا. پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دیں، یعنی یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے یہ کہہ کے ان کو چھوڑا کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ قوم کو مروب کریں، ہماری ایسی ایسی تعریفیں کریں کہ ہم جیل سے چھٹ کے آئے، قید سے چھٹ کے آئے، اور ہم ایسے بڑے، اور ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ان کو جانے دو. اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے. اب انہوں نے جو دیکھا وہ تو دیکھا ہی ہوگا کہ یہ ایسے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، لیکن جب کسی کے اوپر خوف آتا ہے نا تو وہ ایگزیجریشن کر لیتا ہے، کچھ چیزیں اپنی امیجینیشن سے بڑھا لی جاتی ہیں. اور جب بار کا لفظ استعمال کر دیا، اور جب بار کا جیسے کہ لفظ آپ کو بتایا کہ کھجور کے تنے کو کہتے ہیں، تو یہ وہ تنے ہوتے ہیں جن پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ غالب نہیں آیا جا سکتا یا جن کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو قوم امالکہ نام کی قوم ہے، یہ قوم عاد کے باقیات ہے. قوم عاد کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ کتنے اونچے لمبے تھے کہ لم یخلق مثلہم، ہم نے ان جیسا کسی کو پھر پیدا ہی نہیں کیا، بہت لمبے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان پہ سزا آئی تھی تو زمین پہ ان کی لاشیں گری تھی، تو اس کو سورت معارج میں غالباً 29 پارے ہی کی دوسری یا تیسری سورت میں آتا ہے کہ وہ ایسے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہیں. تو اسی سے ان لوگوں نے یہ سوچ لیا. لیکن ان 12 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جو گئے تو تھے لیکن ان کے اندر نفاق کا کیڑا نہیں تھا. اب ان کا ذکر ہے. قال رجلانی، کہا 2 لوگوں نے. کون تھے یہ رجلان؟ یوشع بن نون اور کالب بن یقنا. کالب کاف سے. یہ 2 لوگ جو تھے یہ اس تفتیشی ٹیم کے ارکان تھے، لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف تھا تو لہٰذا یہ ان سے ڈرے نہیں، دبے نہیں. جب دیکھا کہ ساری قوم ہی بیک اپ کر گئی اور پیچھے چلی گئی، انہوں نے وڈرا کر دیا، اب یہ آگے آتے ہیں. اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی پھر بہت زیادہ قدر ہوتی ہے جو مشکلات کے وقت میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کھڑا ہونا ایک پوری قوم اور ایک پوری امت کے فائدے کی چیز ہوگی تو لہٰذا یہ کن لوگوں میں سے تھے من الذین یخافون یہ ان میں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے سبحان اللہ اللہ کا خوف تھا ان کے اندر تقویٰ تھا ابھی نفاق نہیں آیا تھا وہ بزدلی ان کے اندر نہیں تھی جو دوسروں میں تھی انعم اللہ علیہما یہ اللہ کا انعام تھا ان دونوں پہ یہاں کیا پتہ چلتا ہے اللہ کا خوف جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کا انعام جتنا انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں سے بے خوف ہو جاتا ہے ہمارے یہاں معروف بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور حقیقت ہے یہ اللہ کا خوف انسان کو کچھ ایسی خوبیاں دے دیتا ہے جو کہ اللہ تعالی سے زیادہ دوسروں سے ڈرنے والوں کے اندر نہیں ہوتی اور اللہ کا ڈر جرات دیتا ہے یہی جرات آتی ہے جب ایمان اندر ہوتا ہے جب ایمان کا مطلوبہ معیار نہیں ہوتا تو دشمنوں کا خوف غیر قوموں کا خوف مروبیت آنے لگتی ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے وہ ان ساری چیزوں سے دبتا نہیں اللہ کا ڈر ایک انعام بن جاتا ہے بندے کے لیے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ پھر بڑے بڑے رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف دے اور اسی چیز کی قرآن پاک میں بہت زیادہ بات کی گئی ایک تکرار ہے اس کے اوپر کہ تقویٰ حاصل کرو تقویٰ کتنی بڑی چیز ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے عزت کہہ دیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لہٰذا ایسے لوگ پھر کسی سے نہیں دبے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کیسے ہوتا ہے اور کیسے یہ نکل جاتا ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو اس سے پھر انسان لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا یہ آگے بڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں ادخلوا علیہم الباب اٹھو چلو اس دروازے میں داخل ہو جاؤ اب قوم کو سنبھال رہے ہیں نبی کی بات تو قوم نے مانی نہیں ان کو تو ایک جواب دے دیا اب نبی کے حمایتی ہیں ہر دور میں اللہ تعالیٰ دین والوں کو ایسے ہی حمایتی دے دیتا ہے جو دین کے لیے اللہ کے لیے دین کی طرف بلانے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے اس قوم کے ساتھ محبت سے بات کر رہے ہیں کتنا ان کا موریل بلند کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ ان کی بات نہیں سننے کو تیار تو لہٰذا اب یہ اٹھتے ہیں ان کو کسی نے کہا نہیں خود ہی اٹھے کیونکہ جب اندر سچی تڑپ آتی ہے نا تو پھر انسان سو نہیں سکتا چین نہیں آتا وہ راتوں کو اٹھ کے بیٹھتا ہے کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے وہ یہ نہیں کہتے حجت پوری ہو گئی کوشش کر لی اب جب نبی کی نہیں مانی ہماری کہاں مانیں گے نہیں وہی بات جو نبی نے ان کو کہی تھی ادخل الارض یہی انہوں نے کہی کہ ادخلوا علیہم الباب اٹھو اس شہر کے دروازے تک تو چلو ہمت تو کرو موریل بلند کر رہے ہیں اور یہی جرات آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میں فاطمہ جس کا نام تھا جب مسلمان ہو گئی عمر سے اتنا ڈرنے والی تھی لیکن جب اندر ایمان آیا تو کھڑی ہو گئی کہا میں یہ اس قرآن کا صفحہ تجھے نہیں دوں گی تم ناپاک ہو اور یہ پاکیزہ کلام ہے کہا تم تو آج تک کبھی بولی نہیں تھی آج کیا ہوا اللہ کا خوف بندے کو انسانوں سے بے خوف کر دیتا ہے آج بہت سارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف ہوتا ہے اور یہ کسی ایک انسان کی بات نہیں یہ کلچر ہے ہمارے معاشروں میں تو اس کی کچھ زیادہ ہی تصویر ہے ہم کھاتے بھی لوگوں کے خوف سے ہیں پہنتے بھی لوگوں کے خوف سے ہیں اگر آپ لائن لگا لیں ایک پیج پہ تھوڑا سا تقابل کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف انسانوں کو کیا دیتا ہے اور انسانوں کا خوف انسانوں کو کیا دیتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ انسانوں کا خوف انسانوں کو کیا دیتا ہے بزدلی انسان بزدل ہو جاتا ہے کاوٹ پھر انسان ایسے لوگوں کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ مقاصد کے لیے جینا نہیں چاہتا اس کے اندر بے چینی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے ہر ایک سے متاثر ہونے لگتا ہے کمزور ہونے لگتا ہے اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کا خوف انسان کو سارے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے انسان لا خوف علیہم ولا هم یخسنون ہو جاتا ہے. انسانوں کے خوف والے کے رویے بگڑنے لگتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کام غلط ہے لیکن وہ صرف لوگوں کے خوف سے کرتا ہے. اس کے برعکس اللہ کے خوف والے کے رویے درست ہونے لگتے ہیں. وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے. اللہ کا خوف رکھنے والے کو نہ مال کے جانے کا غم ہوتا ہے نہ اولاد کے جانے کا غم ہوتا ہے. اس کے برعکس انسانوں سے ڈرنے والا ہر وقت اسی مشکل میں رہتا ہے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے. پھر اللہ سے ڈرنے والے کو مستقبل کا کوئی دھڑکا نہیں ہوتا. اس کے برعکس انسانوں سے ڈرنے والا ہر وقت اسی غم کا شکار ہوتا ہے. اگر میں نے فلاں کی یہ بات نہ مانی تو میرا مستقبل نہ خراب ہو جائے, میرا گھر نہ اجڑ جائے, میرا بزنس نہ خراب ہو جائے, لوگ یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا خطرات سے کھیلتا ہے. اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے. اس کے برعکس انسانوں سے ڈرنے والا جو ہے وہ خطرات سے منہ چھپاتا ہے. جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے یا کیا ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک بات. تو لہذا یہاں یوشع بن نون اور کالب نے یہ جو کہا نا کہ علیہم الباب, داخل ہو جاؤ دروازے میں, یہ ویسے تو یہاں لگتا ہے کہ یوشع اور کالب کا مطالبہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کے دین کی نمائندہ قوم سے یہی مطالبہ ہے. جرأت کردار چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلو, بھیگی بلی بن کے نہیں جیو. دیکھیے کہ دلوں کی دنیا اور میدان جنگ کی دنیا کا ایک ہی اصول رہا ہے, جیتا وہی ہے جو اقدام کرتا ہے. آگے بڑھو. جب وہ آگے بڑھتا ہے نا تو غالب آ جاتا ہے, کیونکہ جب کوئی کسی کے شہر یا ملک یا دل میں داخل ہوتا ہے تو دشمن اس کو دیکھ کے ڈیفینسو ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مسلمان جب جرأت کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا. غزوہ احزاب تک سے پہلے کی جو جنگیں تھیں وہ ڈیفینسو وار تھیں, اس خوف میں تھیں کہ دشمن آ رہا ہے اپنا بچاؤ کر لو. لیکن اس جنگ میں حالات کچھ ایسا پلٹا کھائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ہم پہل کیا کریں گے. تو خندق سے بعد جتنی جنگیں ہوئیں یہ اوفینسو وار تھیں. آگے بڑھو. اور جو ہی مسلمان آگے بڑھے تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ جب تبوک سے خبریں آنے لگیں کہ دشمن اپنی فوجیں جمع کر رہے, وہ تو شاید مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا یا روپ ڈالنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو آپ دبے نہیں چھپے نہیں, ہائے کیا ہوگا, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی وہ طاقت تھی. نہیں کہا تم بھی جمع ہو جاؤ. لوگ حیران تھے یہ کیسا مطالبہ ہے نبی کا, یہ تو ایسے جیسے ہاتھی کے مقابلے میں چیونٹی جا رہی ہے لڑنے. کہا نہیں ہم سامنا کریں گے. اور اتنے جوش اور ولولے سے گئے کہ وہاں گئے دشمن کو سامنا کرنے کی ضرورت نہ رہی. ایک مہینہ تک مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا لیکن دشمن سامنے نہ آئے. بغیر جنگ کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مال غنیمت اور کیا کچھ لے کے واپس آئے. یہ نظریہ ہے آج مسلمان کو بتانا کا. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے جرأت کردار عطا کرے. یہی آج کے مسلمان کو سبق پڑھانے کا ہے کہ تم نے کیا جرم کیا ہے. تم نے کوئی غلطی نہیں کی, تمہارا جرم یہ کہ تم اپنے رب سے کٹ گئے. تم رب کے ساتھ جڑ جاؤ, راتوں میں جرأت لے کے آؤ, رب سے راز و نیاز کر کے آؤ, پھر دیکھو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تمہاری بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے کہ رحبانم فی اللیل و فرسانم بالنہار, رات کے وقت اللہ کے خوف سے رونے والے بن جاؤ اور دن میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے بن جاؤ. جب آپ بچیں گے تو دوسرا اور بچائیں گے. اور یہ دنیا کا اصول ہے, آپ جس سے ڈرتے ہیں وہ آپ کو ڈراتا ہے. آپ اپنے بچے کی بات ماننا شروع کر دیں, ایک مانیں گے نا وہ آپ سے دوسری بھی منوائے گا. ایک غلطی اس کی آپ اگنور کریں وہ دوسری بھی کرے گا. اور جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کی مسٹیک کو دیکھا نہیں جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا, تو وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ قرآن کی کلاسوں میں بھی اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم پہ کون سی سختی ہونی ہے, کوئی ہمیں کیا کہے گا, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. کیونکہ جب کمٹمنٹ کر کے انسان اس کام کو نہیں نبھاتا تو وہ ایک سسٹم کو بگاڑتا ہے, کتنے لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرواتا ہے. تو لہذا کہا داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مسلمانوں کو دنیا کا غلبہ حاصل ہوگا تب ہی آخرت کا غلبہ ملے گا. کوشش کے باوجود دنیا کا غلبہ نہ ملے تو اللہ معاف کر دے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اقدام کرنا اللہ والوں کا کام ہے. جب پوری قوم کا ایمان سو جائے تو چند لوگ وہاں روشنی کی کرن بن کے نکلتے ہیں دو لوگ جب باروں کا مقابلہ کر رہے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہت بڑی بڑی بھیڑ کے اندر سے کچھ لوگ تھوڑے لوگ خالص لوگ بہتر ہوتے ہیں اس بھیڑ سے جو آپ کے لئے مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں ایک صحیح روایت ہے کہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اونٹوں کی طرح ہے کئی سو اونٹوں میں سے کوئی ایک ہی کام کا ہوتا ہے تو انسانوں میں سے بھی سب ایک کام کے نہیں ہوتے کچھ لوگ ہی کام کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سونے والوں کو جگاتے ہیں لوگ سو جاتے ہیں یہ جاگتے رہتے ہیں دل مرتدل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہاں سے رغبت دلانے کا بھی نقطہ میں مل رہا ہے دین کی رغبت دلانا اصل میں اللہ کے دین کی نمائندگی کرنا ہے رغبت چاہے کسی کو کھانے کی دلائی جائے یا جہاد کی اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دب کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نہیں یہاں سے اپنے لیے نقطہ لکھیے وہ لوگ جو دین کا شوق نہیں رکھتے ہم نے ان کو شوق دلانا ہے ہم نے بھی یہ رجلان بنا من الذین یخافون انعم اللہ علیہما کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم کر دے اللہ سبحانہ تعالی کے دین کے لیے ہم بھی نمائندگی کرنے والے بن جائیں آج حال کیا ہے کہ ہم رونے روتے ہیں کیا کریں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا حالات بگڑے ہوئے نہیں اٹھئے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جتنا انسان اس چیز کے اوپر چلتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے حالات بہتر ہو جاتے ہیں آج ہمارا حال کیا کہ نہ دین کے نہ دنیا کے اور زوال یافتہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے ایمان کا مطلوبہ معیار ملتا کب ہے جب بندہ رب کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اور چاہیے کہ اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو دیکھیے کس سے جوڑ رہے ہیں کوئی ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں کوئی اسلحے کی بات کر رہے ہیں کوئی مادی اسباب نہیں فتوکل اللہ پہ توکل کرو ہمت کرو اٹھو دیکھنا اللہ تمہارا ساتھ دے گا یہ چند جملے کئی ٹن اسلحے سے زیادہ کام کر جاتے ہیں قوموں کے پاس اسلحے کے ڈھیر لگے ہوں لیکن ان کے پاس ضرورت نہ ہو ان کے پاس کوئی منہج نہ ہو ان کے پاس کوئی اچھا لیڈر نہ ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ کر کے بھی نہیں کرتے اس وقت امت مسلمہ کو ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے ایسے آپٹمسٹک لیڈرز کی قائدین کی کہ جو واقعی لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم کیا کرتے ہیں علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ مجھے آج بہت یاد آ رہا تھا اسی کا ایک شعر ہے کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے بے چارے مسلمانوں پر یعنی اللہ اغیار غیر کی جمع ہے یعنی غیروں پہ تو تیری بڑی رحمتیں ہیں ان کے گھروں میں تو ہر دن ترقیاں ہو رہی ہیں اور بجلیاں گرتی ہیں تو مسلمانوں پہ گرتی ہیں ایک ڈائلاگ ہے پہلے شکوہ کرتے ہیں پھر اس کا جواب شکوہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے تو لہذا اب یہاں پہ یہ رجلان جو ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کیا ہے اب تھوڑی سی بات ہم توکل پہ کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں آج توکل کا وہی انداز ہے جو کہ موسیٰ کے ساتھ اس کی قوم کا معاملہ تھا جس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات پوری واضح ہو قالو یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ دیکھیے دوبارہ نبی کا نام لے رہے ہیں انا لن ندخلہا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں ہا کیا وہی ارض المقدسہ ابدن کبھی بھی شدت دیکھیے لن پھر انا میں شد ہے پھر لن اور لن مستقبل کے لیے نیور کے معنوں میں آتا ہے ایک ہوتا ہے لم ماضی کے لیے اور لن مستقبل کے لیے یعنی وی ول ناٹ وی ول نیور ڈو دس ہم داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی ما دام فیہا جب تک کہ وہ رہیں اس میں کون امالقہ کی قوم کے لوگ باقی رہ گیا جہاد تو فذهب انت وربک پس جائیے آپ اور آپ کا رب فقاتلا پھر آپ دونوں لڑے انا ہاہنا قائدون ہم تو یہاں بیٹھے یہ ہوتا ہے ایسی قوموں کا حال جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں. کہنے لگے ہم تو نہیں جائیں گے, ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. جب جان پیاری ہو جاتی ہے نا ایمان سے زیادہ تو یہی جواب ملتے ہیں. ایسے لوگ جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے. اب دیکھتے ہیں ذرا توکل کو کہ توکل کی بات جو یہاں کی گئی یہ کیا ہے کہ انسان کوشش کرے اور پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. توکل کا روٹ واؤ کاف لام ہے, وکلا, اسی سے لفظ وکیل ہے. کہتے ہیں اپنا معاملہ دوسرے کے سپرد کرنا, یعنی دوسرے کی ذات پر اتنا کانفیڈنس ہے جتنا اپنے اوپر بھی نہیں. یاد رکھیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا یہ توکل نہیں ہے. آج بھی ایسے توکل کو, اپنی بزدلی کو توکل کا نام دیا جاتا ہے. دل سے بڑی طاقتوں سے معروف ہوتے ہیں, بزدل ہیں, زبانیں خراب ہو چکی, اور جب بات کی جائے تو عمل سے یہی کہتے ہیں فذهب انت وربك, تم جا کے لڑو یا تمہارا رب لڑے, ہم نہیں لڑیں گے. کسی کام کو پورے ارادے, عزم اور تدبیر سے کرنا اور انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دینا, اس کو توکل کہتے ہیں. آج کے دور میں توکل کے مقابل ایکسٹریمزم ہے. کیسے؟ ایک طرف ہے خود اعتمادی, اوور ایسٹیمیٹ کرنا, اوور کانفیڈنٹ ہے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ بھی درست رویہ نہیں, کیونکہ خود اعتمادی نہیں, خدا اعتمادی کرنی ہے. توکل بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں اس کا صحیح کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو بہت سارے معاملوں میں انشاءاللہ زندگی میں سہولت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ توکل پیدا کرنے سے قوموں کا مستقبل بدل جاتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں. تو توکل پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا صرف اس کو جان لینے سے توکل پیدا ہو جائے گا؟ نہیں, یہ تو انفارمیشنز ہیں. رویوں کی تبدیلی سے, یاد رکھیے کہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے, ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کو پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ توکل ہوتا کیا ہے. تو توکل کے تین درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ اس کا ہے یقین, اللہ کی ذات کا یقین, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ کامل ہے, اس کا علم مکمل ہے, اس کو پتا کل کیا ہوگا, آنے والے حالات, قوموں کے, لوگوں کے. اللہ کی ذات کا یقین, درختوں سے گرنے والے ایک ایک پتے کا اللہ کو پتا ہے. جتنا انسان کو رب کی ان صفات پہ یقین آتا ہے نا, اتنا اس کا رب پہ توکل بڑھتا ہے. پھر اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے, پھر اس کا دل بند ہونے لگتا ہے, پھر اس کو رب بڑا لگتا ہے. اس کو پتا چلتا ہے کہ زندگی, موت, رزق, صلاحیتیں, صحت, سب کچھ رب کے ہاتھ میں. ساری دنیا کے لوگ مل کے ایک انگلی ہلا نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ اس کی حرکت بند کر دے. وہ رب ہی ہنساتا ہے, وہی رولاتا ہے, خوشیاں وہ دیتا, غم وہ دیتا, نیکیوں کی توفیق وہ دیتا, بیمار ہو جائیں تو شفا وہ دیتا ہے. اس کو یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب رحمت کرنے والا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب مجھے شفا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو غم کی شدتوں میں انسان کو صبر کی توفیق دیتا ہے. ایسا رب کبھی نہ انصافی نہیں کرے گا. لیکن رب کی ذات کو پہچاننا خوشیوں کے موقع پہ بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب حادثات ہوتے ہیں, جب کوئی اپنا چلا جائے, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا اور اس کی حکمتوں کو جاننا, اس کی رحمتوں کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے کا یقین دلانا سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن جس کو ان چار چیزوں پہ یقین آ گیا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے, اللہ تعالیٰ القادر ہے, قدیر ہے, اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے, اور اس کی رحمت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کے لیے توکل کرنا آسان ہوگا. یہ پہلے درجے کا توکل ہے, اور اسی پہ سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ آپ کو اللہ کی ذات, اس کی صفات کا یقین ہو جائے نا, تو پھر آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ کریں. اس کو بڑھائیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پہ غور کریں. ایک ایک نام کو دیکھیں اس کے اندر ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے اوپر اس طرح کا یقین بڑھتا جائے گا. دوسری چیز تبکل کا پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا. کیسے؟ جیسے ایک ننھا بچہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرتا ہے, ڈیپینڈیبل ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں میرے لیے جو کرے گی نا وہ ٹھیک کرے گی, اس کو ماں کے کسی کام پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح بندہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ جو کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. رضیت باللہ ربن ولی کیفیت. اور اس کے بعد پھر تیسرا درجہ پیدا ہوتا ہے توکل کا, اور وہ کیا ہے, اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ پر اعتماد کرنا. یہ وہ پیک ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو کٹھ پتلی سمجھتا ہے, کہ جس کے ہاتھوں کی ڈوریاں اوپر آسمان پہ بندی ہوئی ہے, وہ جب چاہے گا طاقت چھین لے گا, جان چھین لے گا, بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی, سن نہیں سکوں گا. اور وہی بات یاد رکھیے کہ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی. مردے کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا نا, جو مرضی اس کے ساتھ کرو, لیکن جب زندہ شخص اپنے اختیار کے باوجود خود کو رب کے حوالے کر دیتا ہے, اسی کو توکل کہتے ہیں. وہ بہتر جانتا ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے, وہ میرے لیے اچھا کرے گا, میں نے کوشش کی, میں کر رہا ہوں, مسلسل کوشش کروں گا, لیکن اس کے بعد معاملہ رب پہ چھوڑ دوں گا. اور یہ درجہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں جو اہم بات ہے اپنی ہستی کو مٹانا ہے. جب تک اپنی ہستی نہیں مٹتی توکل کی اصل سمجھ نہیں آتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کر کیوں نہیں پاتے پھر ہم؟ کچھ رکاوٹیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی علم, اس کی قدرت, اس کی رحمت پر پختہ یقین نہیں ہوتا. اسی طرح ایک دوسری رکاوٹ ہے توکل کی طرف آنے میں, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف نظریں سرسری ہوتی ہیں. سرسری کیا ہوتا ہے؟ جسٹ ایک ٹیکا لک. اللہ کے ساتھ تعلق سرسری سے ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اس وقت علم کی محفل میں بیٹھے ہیں نا, آپ پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی باہر سے کہیں آواز آ جائے, کچھ بھی کھٹ پٹ ہو, تو آپ سن دیں اور پھر آگے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتے کہ آپ اپنے سبق میں پورا انوالو ہونا چاہتے ہیں. یہی حال آج کے دور میں یا جس دور میں لوگوں کا اللہ کے ساتھ بس اتنا کو تعلق ہے, سرسری تعلق, پانچ منٹ کا ہوتا ہے جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں, یا کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے تو اس وقت کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر باقی وقت میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ایسے وقت میں پھر انسان توکل نہیں کر سکتا. سجدوں میں بھی جب دھیان دنیا کی طرف ہو, دیکھیں یہ جو لفظ توجہ ہے نا, یہ وجہ سے ہے, چہرہ, اس میں بہت بڑا بھید چھپا ہوا ہے. ساری سوچیں, ساری سوچنے کی باتیں, دیکھنے کی, کان, بولنا, سب کچھ رب کے حوالے کر دو. توجہ نہ ٹوٹے, فوکس رہیں, اکیلے ہیں تو بھی, محفل میں تو بھی. اور اس توجہ کو قائم کرنے کے لیے ذکر کرنا, نماز پڑھنا, خوشی ملے تو اللہ کو یاد کریں, غم ملے تو اللہ کو یاد کریں. نیکی کی توفیق چاہیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ, نقصان ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون, خوشی مل گئی تو الحمدللہ رب العالمین, سو کے اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, بستر پہ سونے کے لیے گئے اللہم بسمک اموت و احیا, آیت الکرسی, سورہ اخلاص, یہ ساری چیزیں اللہ پر توجہ قائم رکھوانے میں مدد کرتی ہیں. تسبیح کا ایک ایک دانہ بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوق پیدا کریں گے, اس کے ساتھ ذکر کا, دعاؤں کا, عبادت کا, شکر کا تعلق رکھیں گے, لیکن سب سے بڑا رابطہ جو بندے کو رب کی طرف توجہ کرنے میں مدد دیتا ہے وہ کیا ہے, وہ ربک فکبر, اپنے رب کا نام بلند کرو, اللہ کے نام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے, پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, پھر لوگ اس کو دیکھ کے رب کو یاد کرتے ہیں, ہاں یہ آیا, یہ کوئی اللہ ہی کی بات سنائے گا. پھر انسان واقعی شعوری طور پہ اللہ تعالی کی طرف جڑتا ہے. کوئی کام آ جائے, توکل کیسے, مثلا آپ کو کوئی کام کرنا ہے, پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ شوہر مانے گا نہیں ہاں نہیں ابو امی کام مانیں گے اور خاندان والے تو یہ کام کرنے نہیں دیں گے اگر آپ کا پہلا دھیان دوسروں کی طرف چلا گیا نا تو سمجھ لیجئے کہ توکل نہیں پہلی سوچ کس پہ جانی چاہیے رب کی طرف استخارہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھاتا ہے پہلے میں رب سے تو پوچھوں اگر میرے رب نے کچھ کام کرانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے روک نہیں سکتی اگر اس نے مجھے کچھ دینا ہے تو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جب اس سہارے کو توڑ کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں نا تو چوٹ پڑتی ہے پھر پلٹتے روتے ہوئے رب کی طرف ہی آتے ہیں تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر ان ساری صفات کو بڑھایا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جائے اور اسی طرح پھر انسان اپنی تدبیروں اور کوششوں کے ساتھ رب سے تعلق جوڑتا ہے بنی اسرائیل نے کیا کہا فَزْخَ بَنْتَوَا رَبُّكَ فَقَاتِلَا یہ کیا یہ توکل تھا نہیں ہم بیٹھے ہیں آپ جائیے دشمن کو بھگانے کو دل تو بہت چاہتا ہے لیکن موت سے ڈر لگتا ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کوشش کرو اٹھو ہمت کرو اللہ سے مدد مانگو استقامت مانگو توفیق مانگو توجہ سے کوشش سے کام کرو اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو جب انسان یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ملتی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا دیکھیں یہ توکل کی بات سے پہلے یہ بات آگی فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم ہی غالب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعقل توکل اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو یعنی اپنے حصے کا کام کرو اچھا اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا اللہ پہ توکل ہے جی آپ پہچانے اپنے رویوں سے دیکھیے توکل کرنے والا پہچانا جاتا ہے بیمار ہوتا ہے تو علاج کرواتا ہے کسی آنے والی تکلیف سے اپنے آپ کو پہلے سے بچا کے رکھتا ہے زمین میں بیج ڈال کر پھر توکل کرتا ہے بیٹھ نہیں رہتا کہ بیٹھا اب ہونا ہے تو ہو جائے پھر معاملہ ٹھیک نہیں سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں آپ پڑھیں گے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اگر یہ منہ پھیرے تو آپ کہہ دیں کافی ہے مجھ کو اللہ سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورۃ یونس میں آتا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ہم نے اپنے رب پہ توکل کیا ایک آخری بات کرتی ہوں کہ توکل نہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا پہلی بات انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں غم کھا کھا کے پھر نا امیدی زندگی میں آنے لگتی ہے مایوسیاں آنے لگتی ہیں انسان کا چین ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو اگر تم مومن ہو ان کنتم مومنین تم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ بھی کتب اللہ لکم والا وعدہ پورا کر دے گا اور جب کوئی قوم یہ سوچے کہ اللہ خود زمین پر آئے اور دین کا کام کرے تو درست نہیں ہے اللہ کی طرف بلانے والے کو یہ جملہ کئی بار سننا پڑتا ہے انت و ربک فقاتلا جو اللہ کا کام لے کر اٹھا وہ جانے اور رب جانے اب ہم کیا کریں ہم تھک گئے ہیں بس ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا بیچ میں جہاز کو چھوڑ کے کوئی کہے بس اب میرا دل بھر گیا اب میں جا رہا ہوں تو پھر وہ خود بھی گرے گا اور دوسروں کو بھی گرائے گا قال ربی انی لا املک الا نفسی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فیصلہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے فرق ڈال دو اے اللہ میں اختیار رکھتا ہوں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا لہذا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین بس اب فرق ڈال دیں میرے اور اس نافرمان قوم کے بیچ میں اب اور زیادہ نہیں چل سکتا اب کوئی کامن گراؤنڈ ہمارے بیچ میں رہی نہیں تو مجھے ان سے نکال دے دیکھیے موسیٰ کا انداز ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ قوم رہے خوش آباد رہے بس میں ایک طرف ہو جاتا ہوں جیسے انسان ہمت ہارتا نا تو پھر کہتا ہے اچھا بس اب میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں ایک طرف ہو رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب نصریاتی اختلاف ہو گئے اب عقیدے میں فرق آ گیا اب راستے بدل گئے تو جب راستے بدل جاتے ہیں تو منزلیں تو خود ہی بدل جاتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مختلف راستوں پہ چلنے والے ایک ہی جگہ پہنچے جو سڑک جہاں چلتی ہے وہ وہیں پہنچے گی کہا مجھے اس فریضے سے فارغ کر دیں میں کہیں جاؤں کچھ اور کروں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں آپ نہیں کہیں جائیں گے ان کا قصور ہے سزا ان کو ملے گی قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة کہہ دو ان کو کہ یہ زمین اب ان پہ 40 سال کے لیے حرام ہو گئی کون سی زمین ارض المقدسہ پاک زمین یتیہون فی الارض یہ زمین میں پھریں گے بے مقصد wander blindly aimless purposeless directionless یتیہون کا لفظ تیخ سے ہے وہ چٹیل میدان جہاں مسافر گھوم کر دوبارہ وہیں آ جائے جہاں سے چلا تھا اور باقی رہ گئے آپ تو فلا تأس علی القوم الفاسقین آپ ان فاسق قوم کے اوپر غم بھی نہ کھائیں آپ اس فاسق قوم پہ غم بھی نہ کریں یعنی یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے جانے کا غم کریں ان کے چھٹنے کا غم کریں یہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ ان کے لیے اپنا خون جلائیں انہوں نے جو کیا ہے اس کی سزا یہ خود ہی بھگتیں گے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس پوری سٹوری کی جو آخری بات ہے نا وہ یہی ہے کہ جب لوگوں کے بیچ میں نظریات کے اختلاف ہوتا ہے نا یعنی ایک طرف بات اللہ کے لیے تھی اور دوسری طرف بات آ گئی ذات کے لیے ایک طرف اللہ کا کلمہ بلند ہونا تھا اور دوسری طرف اپنی ذات کی بلندی یا پستی کی بات آ گئی تو پھر ساتھ رہ نہیں سکتے عموماً جدائی ڈلنے کے پیچھے یہی فرق ہوتے ہیں اور اسلام میں تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب نظریات چھٹتے ہیں تو تعلق چھٹ جاتا ہے فوکس ہوتا ہے نا ایک چیز پہ جب وہ فوکل ٹوٹتا ہے تو پھر چیز دور جا کے گرتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے لڑنے والے تھے اور اسی جنگ میں کفار کی طرف سے اپنا ہی بیٹا تھا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بیٹے بدر میں وہ کافروں کی طرف سے آئے اور ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے جب جنگ ختم ہوئی تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جنگ میں کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا غور کیجئے گا بات پہ عبد الرحمن جو ان کا بیٹا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے کہا اچھا میں تو سارے میدان میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں میری نظر تجھ پہ پڑے اور میری تلوار تیرا سر قلم کر دے یہ ہوتا ہے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین پھر خون کے رشتے وہ نہیں رہتے پھر وہ محبتیں نہیں رہتی جو خون کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر وہ محبتیں جنم لیتی ہیں جو اللہ کے دین کی بنیاد پہ ہوتی ہیں پھر وہ محبتیں ہوتی ہیں جو انسان کو ایک نیا انسان بناتی ہیں ابو لہب کی بیٹی درہ رضی اللہ عنہا رسیوں میں بندھی ہوئی بیٹی ہے اور ماں سے فریاد کر رہی ہے کہ ماں مجھے جانے دو کیوں کہ فرق ہو گیا بیٹی مسلمان ہو گئی گھر والے اسلام پہ نہیں ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوہر کو لے کے حبشہ ہجرت کر گئی اتفاق سے وہاں ایسے حالات ہوئے کہ شوہر وہاں جا کے مرتد ہو گئے شوہر کو چھوڑ دیا کہ جس رب کے نام پہ ملک کو چھوڑا گھر کو چھوڑا تو اب شوہر کو بھی چھوڑ سکتی ہوں یہ بہت مشکل جدائی ہے اور بڑے بڑے دین والے اس موقع پہ کامیاب نہیں رہتے فیل ہو جاتے ہیں اولاد کی محبت عقائد کو بدلوا دیتی ہے صریح حکموں کا انکار کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے اس بات پہ کیا کریں اب اولاد ہے کیا کریں اب شوہر ہے کیا کریں برادری کیا کریں خاندان اور کتنی رکاوٹیں اپنے اور رب کے بیچ میں کڑی کر کے انسان اس جدائی کے بغیر جیتا ہے ایک چھت میں رہتا ہوا ایک مسلم اور ایک غیر مسلم اعمال کا سرسر یعنی ایسا شخص کہ جس کے اندر اسلام والی کوئی خو نہیں وہ بھی کئی کئی سال گناہ کی زندگی گزار کے گھر میں رہ لیتے ہیں لیکن جدائی نہیں ڈال پاتے کیا کریں پھر گھر ٹوٹ جائے گا پھر کیا کرے اگر رشتہ چھوڑ دیا تو بچی کا اور کہاں رشتہ ہوگا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ اس وقت بات زیادہ کرنا نہیں چاہتی ورنہ آپ اس اجتماعی حکم سے نکل کے انفرادی چیزوں پہ چلے جائیں گے لیکن حقیقت یہ کہ انفرادی نوعیت پہ بھی یہ تفرقے کبھی کبھی لازم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یہ تفرقے دین کا حصہ بن جاتے ہیں ساتھ رہنا بے دینی ہو جاتی ہے لیکن ہم ہر چیز پہ تو جدائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن دین کی کمی کسی کے دین میں نقص ہمیں اس جدائی کے لیے تیار نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے خود اس کی مثال دلوا دی تھی کہ جب آپ کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ بہیمی تھی لیکن جب اسلام آیا اور وہ مسلمان نہیں تھے جدائی ہو گئی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹیوں کے گھر کیسے بسیں گے, ہو گیا معاملہ بھی بدل گیا. اللہ نے کتنا پیارا شوہر دونوں کو باری باری ایک ہی شوہر ملا, عثمان رضی اللہ عنہ. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, فاسقوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم, کیونکہ ایک توحید والا ایک اللہ والا ایک غیر اللہ والے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. 40 سال کے لیے ان کے لیے زمین حرام کر دی. فَإِنَّهَا, ہاں پھر ارض مقدسہ کی طرف جا رہی ہے. یہ 40 سال کون سے تھے؟ 1440 قبل مسیح سے لے کے 1400 قبل مسیح کا وقت, یعنی 1440 سے لے کے 1400 تک کا جو وقت تھا, یہ 40 سال بنی اسرائیلیوں نے فاران اور شرق اردن کے صحراؤں میں گزارے. ارض مقدس کی دہلیز پہ کھڑے ہیں اور اندر آنے سے محروم ہو گئے ہیں, اس سے بھی کوئی بڑی بدبختی ہوگی. اس دوران پھر ان کے 20 سال سے عمر کے جو لوگ تھے وہ صحراؤں میں مر گئے. نئی نسل پروان ہوئی, نیا جوش نیا خون آیا. وہ لوگ جو قبطیوں کا ظلم سہ چکے تھے, غلامی کے جرمز ان کے اندر آ چکے تھے, جن کے اندر عزم اور حوصلوں کی کمی تھی, جن کے اندر دنیا کی حرص آ گئی, جو بغیر کوشش کے ملک فتح کرنا چاہتے تھے, وہ بنی اسرائیلی جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی, جن کے ضمیر خراب ہو چکے تھے, اللہ نے ان کو ختم کر دیا. کیونکہ یہ ساری بیماریاں حکمرانی کے وصف کرنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں, حکمرانی کے لیے کون سے وصف چاہیے ہوتے ہیں؟ آزاد منش ہونا, حریت پسند, اول العزم ہونا, خود اعتماد ہونا. بڑوں میں یہ ہمت نہ رہی, پھر ان کے بچے آئے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جرت پیدا کی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں میں حکمرانی کے صفات کیسے آ گئیں؟ وہاں تو کوئی اسکول اور مدرسہ بھی نہیں تھا کوئی اعلیٰ قسم کا جو بچوں کو ہائیلی ایجوکیٹ کرتا. نہیں, لمبی مدت تک صحراؤں میں مشقتیں برداشت کی. ان کے ماں باپ تو ان کو آرام طلب بنانا چاہتے تھے, لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو غیر معمولی حالات میں ڈال کے اس کے اندر اچھی صفات پیدا کروا دیتا ہے. بعض دفعہ عافیت کی زندگی کا نتیجہ قوموں کے مردہ ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. جب ہم اولادوں کو ناز و نعم میں پالتے ہیں, پانی بھی نہ ہلکے پیئیں, ان کی بات منہ پہ آنے سے پہلے پوری ہو جائے, تو یاد رکھیے پھر ایسی نسلیں حکمران نسلیں نہیں ہوتی. مشکلات میں ڈالیے. بڑے لوگ کہتے تھے کہ بچے کو کھلاؤ, ایک کہاوت مشہور ہے, یعنی کہ ان کو شیر کی نگاہ سے دیکھو, ان کے اوپر ایک کڑی نظر رکھو. آج کی تربیت کے انداز میں لاڈ اور نخرے آگے, ان کے منہ کی بات ہم ٹال نہیں سکتے. ہماری دولت اور کس لیے ہے؟ بچوں ہی کے لیے تو کماتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے. اب دیکھیے, دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے قوم الفاسقین کی بات کی. فاسق فسق کیا ہوتا ہے؟ حدوں کو توڑنا, گوئنگ بیونڈ دا باؤنڈریز, آگے جانا ہے. اللہ کی حدوں قائم کردہ حدوں پہ تو رکنا ہی نہیں ہم نے. آج ایسا تو نہیں ہے ہمارا. جب ماں باپ اللہ تعالی کی قائم کردہ حدوں کو پامال کریں گے تو اولادوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے کہ کیا بچے ایک ہاتھ میں برگر پکڑے ہوئے اور بائیں ہاتھ میں پیپسی کا کین پکڑے ہوئے جہاد کے لیے قابل ہو سکتے ہیں؟ زندہ قومیں ایسی تربیت نہیں کرتی. جنہوں نے پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی ہوئی ہیں, جن کے ہلیے ملیے دکھتے ہی نہیں کہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی ہے بھی کہ نہیں, جنہوں نے اپنی نگاہوں کو کمزور کر لیا سارا سارا دن بیکار چیزوں کو دیکھ کے, کیا پھر ایسی نسلیں جہاد کے قابل ہوتی ہیں؟ نہیں. یہ مصر سے نکال کے اس ڈیزرٹ میں رکھنا اصل میں اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا, کیونکہ اس کے بعد اب ان کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں. جب ایسی مشکلات آتی ہیں بعض دفعہ ہمارے اوپر کوئی ایسے حالات آتے ہیں جاب چلی گئی کاروبار خراب ہو گئے پہلی بڑی نعمتوں میں پلتے تھے اب تنگی ترشی ہے لوگ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے میں کہتی ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے جو چیز ہم ماں باپ نہیں بچوں کو سکھا سکتے وہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کل زندگی میں کس کو کیا پتہ کیا کیا حالات ہونے ان بچوں سے اس لیے یہ نظریہ کہ بچوں کی ہر بات پوری کر دو یہ تو ماں باپ کی دشمنی ہے بچوں کے ساتھ ایون ہے بھی تو بھی سب کچھ نہ دو کہاں یہ کہ کچھ نہیں ہے اور پھر بھی ان کو کہا جائے نہیں میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں وہ قومیں ابھرتی ہیں یہاں ایک سوال لکھی اپنے لیے کون سے وصف ہیں جو قوموں کو زندہ کرتے ہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ مردہ دل دل نہیں ہوتے یہی ہے امتوں کی پرانی بیماریوں کی وجہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل کو زندہ کرو چار خوبیاں ایسی ہیں جب کسی قوم میں آتی ہیں تو وہ قوم پھر ابھرتی ہے پھر دنیا کے نقشے پہ ان کا نام آتا ہے پہلی چیز ہے اس قوم کے اندر جو آنی چاہیے جو مطلوب رویہ ہے وہ کیا ہے سادگی سمپلیسٹی آپ سب تو موٹا موٹا لکھیں بلکہ ہم انڈین پاکستان کلچر والے خاص طور پہ سمپلیسٹی جس قوم میں آتی ہے وہ اس قوم کو زندہ بنا دیتی ہے دوسری چیز ہمت کرجیس ہونا تیسری چیز جفا کشی ہارڈ ورکنگ اور چوتھی چیز جو مطلوب ہوتی ہے وہ ہے حقیقت پسندی ریئلسٹک ہونا جب یہ چار چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا تو امت کا ضمیر سو جاتا ہے آج ہم اپنا جائزہ لیں گے ذرا چیک تو کریں اپنے ارد گرد کیا ہمارا لائیولی ہوڈ سمپل ہے کہ ہم تو تعیشات میں پلنے کو کامیابی سے پلنا کہتے ہیں میرا تو دل ہل جاتا ہے کہ جب زندگی میں اتنے لاڈ اور نخروں سے جو گھرانے پلتے ہیں کل اگر ایک مشکل آ گئی تو بنے گا کیا ٹھوکریں کیا کھائیں گے وہ کسی کا شعر تھا میں غلط ہی پڑھوں گی مجھے یہ امید ہے لیکن شعر بہت مطلب اس کا میننگ فل ہے ایک باپ جو تھے وہ اکثر اپنے بچوں کے لیے کو یہ شعر سنایا کرتے تھے کہتے تھے کہ مجھے سہارا سمجھنے والوں گر میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے یعنی کہ ماں باپ کو سہارا سمجھ کے جو جیتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی لمحے میں ماں یا باپ یا دونوں لڑکھڑا گئے دنیا سے چلے گئے تو بچے کیا کریں گے خود کام کرو اپنی جڑیں درخت اپنی جڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کیا آج ہماری تربیت کے انداز میں یہ بات آ گئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جو کسی پہ مشکل آتی ہے وہ آج ہم پہ بھی آ سکتی ہے اگر سارے بڑے مار دیے جائیں سب کے سر قلم کر دیے جائے 40 سال سے اوپر والوں کے اور جوانوں کو غلام بنا کے لے جایا جائے کیا ان کو سروائیو بھی کرنا آتا ہے کیا ان کو ہمت دلائی ان کو بدھو تو نہیں بنا دیا اتنا تو نہیں کھلا دیا کہ سوچ سمجھ کی طاقت ہی ختم ہو گئی کیا محنت کی عادت ہے کیا آج ہم حقیقت پسندانہ زندگی گزارتے ہیں نان ریئلسٹک کلچر ہے آج ہمارا جو ہے نہیں وہ بن کے دکھاتے ہیں جو چیز اپنی نہیں اس پہ اپنے نام کی پلیٹ لگا کے پھرتے ہیں چیزیں دوسروں کی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں ایسی قومیں پھر محنت نہیں کرتی یہود کی بے عملی کے یہی مسکنسپشن تھے اطاعت اور ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ ڈھونڈا انہوں نے اور خود کو جنت کا وارث سمجھتے تھے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے دنیا کو جنت بنانے والے یہ بھول گئے کہ دنیا کی جنت کی آسائشیں اگر محنت سے ملتی ہیں تو آخرت کی آسائشیں پھر آخرت کی جنت بھی مفت نہیں ملے گی یہ سبق ہے ہمارے لیے اس رکوع میں سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم نے سوچا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم تمہارے پاس وہ کہانیاں وہ حالات وہ مثالیں ابھی پہنچی نہیں جو پہلوں پہ آئی تھی بنی اسرائیل ایمان فروش قوم تھی اگر آج ہم نے بھی ایمان کو بیچا تو کل یہ کہانیاں کوئی دوسرے دہرائیں گے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلا تسل القوم الفاسقین کافر قوم پہ ترس کیوں نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ منع کر رہے اس سے اس لیے کہ اس ترس کھانے سے اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے، اللہ کے سسٹم میں ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے، ریزسٹ کرتے ہو تم. مثلا اب دیکھیے کہ ایک چور چوری کرتا ہے، سرے عام کرتا ہے، جب اس کا ہاتھ کٹتا ہے تو اس پہ اگر آپ نے ترس کھا لیا تو آپ نے تو قانون کو توڑ دیا. ترس کھاتا ہے تو انسان کے اپنے معاملات پہ اثر ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کے قانون کو اسی کے دور میں سمجھنا ہے. آج بھی وہی زمین ہے، آج بھی وہی ارض مقدس ہے، آج بھی وہی حق اور باطل کا مارکہ پیش ہے، اور آج بھی رب کے وعدے وہی ہیں. کتب اللہ لکم لکم، آج بھی تمہارے لیے لکھی ہوئی اللہ نے دیے. شرط کیا ہے؟ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، توکل ایمان، محنت، کوشش، یہ کام کرو گے پھر بات بنے گی. وہی بنی اسرائیل کی کوششیں جو کل تھیں وہ آج ہے، کچھ نیا نہیں، نتھنگ از نیو. آج ہماری نسلوں کے ذہنوں سے اس تصور کو چھینا جا رہا ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہے. ان کی کتابوں سے وہ چیپٹرز نکالے جا رہے ہیں. چند لوگوں سے دنیا ڈرتی ہے. اللہ نہ کرے کل ہماری اپنی نسلیں یہ پیغام نہ دے دیں کہ تم نکالو ان چیزوں کو، ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس لفظ سے. اور آپ کو پتا ہے کہ خوبصورت باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں، ایک کرسچین دانشور ہے، اس کا ایک کال ہے، ایک سینگ ہے، کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں بڑی دوری ہے، یعنی بہت بودھ ہے، یہ مل نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اسلام بیٹے کٹواتا ہے، جبکہ عیسائیت میں اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا قتل کروا دیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دے دے. جب آپ کے بچے ایسے اقوال سنیں گے تو کیا سوچیں گے، جبکہ ہم نے ان کی کوئی نشو و نما کی نہیں، ہم نے ان کے ذہنوں کو ہرا کیا نہیں، تو وہ تو سوچیں گے از رائٹ، دیکھو ان کے تو جو بھی گناہ کر لو پھر بھی معافی، اور ہمیں کہتے ہیں کہ مرو. آج شہادت کا تصور معدوم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، کہ جس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، آج اسی کو ہماری زندگیوں سے نکالا جا رہا ہے. اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت اظہار چاہتی ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، مومن کا مطلوب اور مقصود شہادت تھی. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت چاہیے، ان کو مال بوٹی نہیں چاہیے، ان کو وار بوٹی نہیں چاہیے، ان کو اپنے ملکوں کو وسیع نہیں کرنا، جھنڈے نہیں لہرانے، ان کو تو شہادت چاہیے. ایک ایک شعر پہ بات کریں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وہ ہے ہی نہیں دور جو آج دکھتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، یہ جملہ جو ہے ایسے ہی دل سے نہیں نکلتا، اللہ کی محبت کے ساتھ نکلتا ہے. اللہ کی جنت آسانیوں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے صلاحیتیں لگیں گی، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہر بندہ جدھر منہ اٹھا کے چل پڑا یہ نہیں ہوگا، ایک نظام اور ایک سسٹم چلانا پڑے گا، ایک ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ جس کے بعد واقعی محسوس ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے نماز سے کیا ملے گا. جب دل میں بتوں کی محبت ہے تو نماز سے کیا ملے گا. یہ وہی بات ہے نا، اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں ایک بچڑے کی محبت پیدا کی گئی تھی. میں سوچتی ہوں کہ اللہ سے تو بس اتنی اللہ کی طرف توجہ کر لینا آج جتنی ایک نیو بورن بیبی کی طرف ماں کی توجہ ہوتی ہے، تو بھی شاید ہماری شخصیتوں کے خلا پر ہو جائیں. رب کے ساتھ جڑنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو جوڑنا ہے. ان کی باتیں کہانیاں تو پڑھ لیں، وہ تو 40 سال وادی تیہ میں پھرے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 60 سال سے وادی تیہ میں پھر رہے ہیں. یہ بھی ارض مقدسہ تھی، آج ہمارے پاس بھی ایک پاک زمین ہے. یہ جو پاکستان کا لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے. اگر عربی میں آپ پاکستان کا ٹرانسلیشن کریں گے تو ارض مقدسہ ہی ہوگی، پاکیزہ زمین ہوگی، آج ہم نے وہاں کیا کیا، کیا ہم نے اس کو باغ کر دیا، کیا آج ہم بھی زمین کے چند ٹکڑوں کو کئی سالوں کے بعد تک ابھی تک آزاد نہیں کرا سکے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے وعدے بدل گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے قانون بدل گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلا کرتے، اس کی باتیں نہیں بدلتی، ہم بدل جاتے ہیں تو اللہ کی مدد بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے مشروط ہیں، شرط پوری کریں گے اس کا وعدہ بھی پورا ہوگا. ہم نے اس ارض مقدسہ کا کیا کیا؟ ان کی دلوں میں فرعون کی غلامی سے بزدلی آئی، ہمارے دلوں میں انگریز کی غلامی سے بزدلی آ گئی. آج ہم اپنی زبان پہ شرمندہ، اپنے حال اور حلیے پہ شرمندہ، اپنے ملکوں پہ شرمندہ، اپنی باتوں پہ شرمندہ. کہاں تک بات ہوگی؟ کتنا دین آج ہمارے اندر آیا؟ اندر سے کھوکھلے ہیں، باہر سے کہتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کا ڈر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہ کچھ نہیں بدلا، اور واللہ میں آپ کو یقین سے کہوں گی کہ آج کی طاقتیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو آرٹیفیشل ریسورسز پہ چلنے والی طاقتیں ہیں. قارون، فرعون، نمرود، شداد، ان کے کہانیاں پڑھیں تو آپ عقل دنگ رہ جائے گی. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے وقت پہ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے، ہینڈز اپ کر دیتے، سرنڈر کر دیتے، تو کبھی آگ گلو گلزار نہ ہوتی. اس وقت ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو سوچ اور سمجھ سے کام کرنے کی. ای میلز کو ادھر سے ادھر پھیلانے سے بات بن جائے گی؟ اشتعال انگیز باتیں کرنے سے بات بن جائے گی؟ نعرے لگانے سے بات بن جائے گی؟ ہمیں اس وقت ہوش کیوں آتا ہے جب گولی چل چکی ہوتی ہے؟ ہم اس وقت کیوں نہیں تیار ہوتے جب ہاتھوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان ہاتھوں میں قرآن نہیں پکڑا ہے، ہم نے ان ہاتھوں میں قلم نہیں پکڑا ہے، ہم نے اتنا پیارا دین نہیں دیا. اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو تم کرو گے وہی کل تمہارے ساتھ ہوگا. کریں کیا؟ پہلے تو شرمندگی، توبہ، معافی. جتنا رو رو کے رب کو منا سکے منا لے. بعض دفعہ ایک بندے کے گناہ کی سزا ساری امت پہ آتی ہے. اللہ تعالی اجتماعی غلطیوں کو نہیں چھوڑتا. مت سوچئے کہ جس جگہ پہ انسان پستے ہیں وہیں کی خطائیں ہوتی ہیں. ایک جگہ کے بنے ہوئے بادل کبھی کبھی دوسری جگہ جا کے بھی برستے ہیں. جب اللہ کو غضب دلایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا وبال کہیں بھی پڑ سکتا ہے. کچھ کو تو ہو سکتا ہے اس پہ اجر مل جائے، لیکن جن کے جرم میں وہ سزائیں ملتی ہیں ان کو پھر بھی پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پہ رحم کر دے. ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اشتعال انگیز بات، کوئی ایسی کام دوسروں کو مزید اشتعال میں ڈال سکتا ہے. بس سمپل بات ہے کہ وہی کریں جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. اگر ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو رہا ہے، ہوگا، ہوتا رہے گا، قیامت تک چلے گا. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنے حصے کا دیا جلائیے، ایک روشنی، ایک ایسی چیز اسلام کے بارے میں کچھ کر کے دنیا سے جائیے. یہ 5 سے 6 فٹ کا جسم مٹی میں جانے سے پہلے کچھ کر جائے. کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کھپائیں، کہیں نہ کہیں جوڑیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھیں کہ اللہ نہیں، بس بہت ہو گیا. اپنی ذات کے لیے بہت جی، اپنے کھانے پینے کے لیے بہت جی، اب میں نے کچھ دین کے لیے کرنا ہے. امت بن کے جینے کا وقت ہے، فرد بن کے نہیں. نہ اس وقت امت ہے اور نہ لیڈر ہے. اس وقت ہمیں اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں اچھی امت کی ضرورت ہے. اور میں تو سوچتی ہوں کہ ہم تو چلے جائیں گے، اللہ کو پتا ہے کتنے سال، مہینے، دن ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کی اولادیں ہیں وہ کیسے راتوں کو سوتے ہیں؟ ان کو چین کیسے پڑتا ہے؟ اپنے بچوں کو سوچیں، بچوں کے بچے سوچیں، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، بچوں کے آگے بچے. آخر تو نسلیں آگے ہماری چلنی ہے نا، کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے. اس وقت اجتماعی توبہ کا وقت ہے، اور یہ وہ توبہ نہیں کہ عذاب کو دیکھ کے توبہ کی اور پھر مستیوں میں آگے. توڑیں اپنے وہ سارے آلات جس سے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. قوم یونس پہ عذاب جب آیا تھا تو انہوں نے اپنے سارے بت توڑ دیے، سروں میں خاک ڈال کے جنگلوں میں چلے گئے، اتنا روئے دھوئے کہ اللہ نے ایک مثال بنا دی کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ ان کو تو آسمانوں سے دھمکی آتی تھی، ہمیں لوگوں سے دھمکی ملتی ہے جنگ کی اور ہمارا حال گم ہونے لگتا ہے۔ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ چیزیں جمع کر کے گھروں میں ڈال لیں، پتہ نہیں پھر چیزیں نہ مل ختم ہو جائیں، یہ نہیں سوچتے کہ کہیں انہی چیزوں کے ساتھ ہم بھی نیست و نابود نہ کر دیے جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔